کتنے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سچی کتاب اتاری اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا طریقہ اپنایا وہ ضد کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے, بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اپنے چہرے کو مشرق یعنی پورو دشا میں, مغرب یعنی پشچم دشا میں کر لینا کوئی صرف یہی ایک نیکی کا کام نہیں ہے, بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, سوال کرنے کے لیے آنے والوں کو دیوے اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. جب کوئی عہد لیوے, پکا وعدہ لیوے, تو اس کو پورا کرنے کی عادت بناوے اور تنگی ہو, تکلیف ہو, اسی طریقے سے لڑائی کے وقت میں صبر کی عادت ڈالے. ایسے لوگ جو سچے کہلانے کے لائق ہیں اور ایسے لوگ ہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. اگلی آیتوں میں ایک مضمون ہے جو پہلے بھی گزرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے دین کے جو قانون اتارے ہیں, اللہ کی شریعت کی جو باتیں اتاری ہیں, ان باتوں کو اللہ کے بندوں کو پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کو چھپانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنی مرضی سے بدلنا نہیں چاہیے. امت محمدیہ سے پہلے دنیا میں یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اللہ کی مبارک کتاب تورات اور انجیل کی باتوں کو بدل ڈالا. اللہ کی مبارک کتاب کی باتوں کو انہوں نے چھپا دیا. اللہ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہے کہ جو اللہ کا دین بیچے اور پیسے کمائے. پیسے لے کر کے شریعت کے مسئلے بدل ڈالے. قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کی باتیں نہیں کریں گے, غصے کی باتیں کریں گے, ناراضگی کی باتیں کریں گے. حالانکہ وہ دن ایسا ہوگا, ہر ایک انسان کی چاہت ہوگی کہ میں اپنے اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کروں, اللہ کی پیاری پیاری باتیں میں سنوں. لیکن اللہ کے دین کو جو بیچنے والے لوگ ہیں, ایسے لوگوں سے اللہ بہت ناراض ہوں گے, غصے کی باتیں فرمائیں گے. اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, جاؤ ہٹو یہاں سے, جہنم میں جاؤ, میرے سامنے بات کرنے مت آؤ. تم نے دنیا میں میرے دین کو چھپایا تھا, میرے دین کو تم نے بدل ڈالا تھا, میرے دین کو بیچ کے تم لوگ پیسے کماتے تھے, جاؤ یہاں سے. اور اللہ ان کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کرے گے, جہنم کے اندر اللہ ان کو ڈال کے رکھیں گے. پھر اللہ تعالی بعد والی آیت میں بہت قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے لا رہے ہیں. جب یہ دوسرا پارا شروع ہوا تو وہاں قبلے کی باتیں ہو رہی تھی, تو بعض لوگ اس زمانے میں ایسے تھے بس وہی قبلے کی بات کو ریپیٹ کر کے, دوہرا دوہرا کر کے, بار بار اسی کو پوچھ رہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا, اب تم نے کیوں کعبہ کو قبلہ بنا ڈالا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں اب چھوڑو, بند کرو اس کو. نیکی کرنے کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں, اور دین کی چار بڑی بڑی اہم بنیاد کو اللہ نے بتلایا, چار بڑے شعبے اللہ نے بتلائے. پہلا شعبہ ہے عقائد کا, کہ تمہارے عقیدے صحیح ہونے چاہیے. عقیدے میں پہلی بات فرمائی من آمن باللہ, اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ایسا مانو. ہم مانتے ہیں اللہ کو, ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا ماننا چاہیے ایسا مانے. اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے. لیکن بعض لوگ اللہ تعالی کی ذات اور اللہ کی قدرت کے بارے میں ایسے ایسے گندے خیال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہمارا ایمان ایسا ہو کہ پیدا کرنے والے ایک اللہ، روزی دینے والے وہی اللہ، بیماری تندرستی دینے والے وہی ایک اللہ، اس ساری دنیا میں اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے، اولاد بھی اللہ کے ہاتھ میں، پریشانی کو دور کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ مضبوط عقیدہ دل میں ہونا چاہیے۔ تمام غیب کی باتوں کو صرف اللہ جانتے ہیں، ہر چیز کا پورے پورا اختیار اور پاور اللہ کے پاس ہے، ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو دیکھنے والے اللہ ہے۔ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ بلکہ ایک بات کہ آئندہ کل ہم کیا کریں گے وہ ہم کو بھی معلوم نہیں، پرسوں کے دن ہم کیا کھائیں گے وہ ہم کو بھی معلوم نہیں، جمعہ کو ہمارے دل میں کیا خیال آئے گا وہ ہم کو بھی معلوم نہیں، ہماری جو چیز ہم کو معلوم نہیں بھوشیہ کی وہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہیں۔ ایسا پکا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز والیوم الآخر، ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب کا دن، تمام انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے، اللہ ان سے حساب لیں گے۔ آج تک جتنے انسان اور جنات دنیا میں آ چکے قیامت تک آئیں گے وہ سب اس دن اس میدان کے اندر موجود ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، انصاف ہوگا، جنت جہنم ہوگی، پل صراط ہوگا، ایک پل کا نام ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا، اور وہ انصاف کے دن میں ہر ایک کو اللہ کا حساب دینا ہے، یہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو کافر تھے اس زمانے میں، وہ کبھی کبھی حضور کے پاس آتے، سڑیلی سوکھی ہڈی لے کر کے، آپ دیکھیں گے گاؤں میں چلے جاؤ، کھیتوں میں، کبھی قبرستان میں، تو آپ کو سوکھی ہڈیاں ملے گی جو ایک دم کھوکھلی ہوتی ہے، ہاتھ لگاؤ تو وہ چورا ہونے لگتی ہے، 100 سال پہلے کا کوئی مردہ اس کی ہڈی ہوتی ہے، ایسی سڑیلی سوکھی کھوکھلی ہڈی لے کر کے مکہ کے کافر لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پھر آ کے حضور کے سامنے اس کا چورا کرتے تھے۔ उसको तोड़ के उसका भूखा भूखा पाउडर कर दे, फिर हुजूर को सवाल कर दे। قال من يحيي العظام وهي رميم, पूछते ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख रहे हो ना हड्डी को कैसी सूखी है, हमने उसको तोड़ा तो कैसा उसका पाउडर और चूरा और बारीक बारीक हो गई, क्या अल्लाह इस हड्डी में से इंसान को कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेंगे, ऐसा सवाल करते थे। का एक लाश होती है मरने के बाद, उसको कब्र में रखो तो पहले कब्र की मिट्टी उसका गोश्त खाती है, गोश्त खत्म हो गया फिर धीमे धीमे धीमे उसकी हड्डियां खाना शुरू करती है, पतली छोटी नरम हड्डी पहले खत्म होती है, बड़ी बड़ी हड्डी टांग की ऐसी बाद में आखिर में खत्म होती है। 30 साल 35 साल 40 साल लग जाते हैं। अब वो इंसान उसकी लाश उसकी हड्डी सब खत्म हो गई चूरा होकर के, तो इन लोगों की समझ में ये नहीं आता कि जब एक लाश खत्म हो गई मिट्टी में मिल गई मिट्टी बन गई, उसमें से अल्लाह इंसान को दोबारा कैसे पैदा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उसका बहुत प्यारा जवाब दिया, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة, इनसे ऐसा पूछो कि तुमको पहली मर्तबा अल्लाह ने कैसे पैदा किया, तब तो ये हड्डी गोश्त बॉडी चमड़ी कुछ भी नहीं थी। जो अल्लाह पहले कुछ नहीं था और इतना माशाल्लाह 6 फीट का 5 फीट का इंसान बनाया, वो अल्लाह पूरी कुदरत रखते हैं कि एक मर्तबा पैदा करके खत्म करे फिर दूसरी मर्तबा पैदा करे। ये अल्लाह की कुदरत है, तो इस पर ईमान रखना हमारे लिए जरूरी, अगर इसमें शक हुआ तो आदमी का ईमान खत्म हो जाता है। अल्लाह ईमान की तबाही से हमारी हिफाजत फरमाए। तीसरी चीज अकीदे में फरिश्तों को मानना, ये अल्लाह की नूरानी मखलूक है, इसीलिए हमको दिखते नहीं है, है मौजूद। और हदीस पाक में आता है, हमारा यकीन है, कुरान पाक की अल्लाह के जिक्र की जो मजलिस होती है उसको अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं चारों तरफ से। उस हदीस की बरकत से हमें अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह इस कुरान मजीद की मजलिस को भी फरिश्तों से घेरे हुए हैं। फरिश्तों को हम असली हालत में दुनिया में नहीं देख सकते, जब जिंदगी का आखिरी वक्त आएगा उस वक्त फरिश्ते दिखेंगे। नेक लोगों को अच्छी शक्ल में और नाफरमान लोगों को बुरी शक्ल में, और ایسی بری ایسی ڈینجر شکل ہوگی کہ وہ گھبرا جائیں گے. اور نیک لوگوں کے لیے اتنی پیاری اتنی خوبصورت شکل ہوگی کہ نیک لوگ خوش ہو جائیں گے. آخری وقت پہ فرشتے آئیں گے اور دکھیں گے. جب فرشتے دکھنے لگے اس کے بعد کوئی آدمی کلمہ پڑھے توبہ کرے, یعنی جس نے پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا پوری زندگی توبہ نہیں کی, فرشتے کے دکھنے کے بعد کلمہ پڑھے کہ توبہ کرے اللہ قبول نہیں کرے گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین یا چار مرتبہ پوری زندگی میں اللہ کے فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھا. خود حضور نے پوری زندگی میں دو مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا. پہلی مرتبہ دیکھا بے ہوش ہو گئے, حضرت جبرائیل جب بھی آتے تھے قرآن لے کر ہزاروں مرتبہ آئے تو انسان کی شکل میں آتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت دحیا ان کا نام ہے. حضرت دحیا بہت خوبصورت صحابی تھے, ان کی شکل میں جبرائیل امین آیا کرتے تھے. اور آخرت میں فرشتے نظر آئیں گے, قبر میں نظر آئیں گے, قیامت کے دن نظر آئیں گے. باقی دنیا میں انسان کے لیے بہت مشکل اللہ کے فرشتوں کو دیکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین آتے ہیں, فرشتوں کی جماعت لے کر کے آتے ہیں, اور جو دعا میں ہے عبادت کر رہا ہے اس کی ملاقات کرتے ہیں. اور وہ ملاقات ہم کو دکھتی نہیں ہے, لیکن اس کی نشانی میں بتلاؤں, جس کو شب قدر میں دعا میں رونا آئے, دل نرم ہو جائے, تو سمجھ جانے کا کہ حضرت جبرائیل اس سے ملاقات کر رہے ہیں, یہ اس کی نشانی ہے. تو یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے. اور جو تین بڑی بڑی مخلوق ہے, انسان جنات اور فرشتے, یہ تین بڑی مخلوق اللہ کی, اس میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے, پھر جنات کو, جنات میں سے شیطان کو, اور اخیر میں انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا. والکتابی والنبیین, اللہ نے تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000, ایک حدیث میں 1,24,000 ہے, دوسری حدیث میں 2,24,000 ہے, اور بھی کم کی حدیث ہے, اتنے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. اور تقریباً 104 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری. ان سب پر ہمارا ایمان ہے, قرآن, تورات, انجیل, زبور, ابراہیم علیہ السلام کی کتابیں, ادریس علیہ السلام کی کتابیں, ہم ان سب کو سچا مانتے ہیں. اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام نبیوں کو بھی ہم سچا مانتے ہیں. یہ بنیادی بات ہو گئی عقیدے. دوسری چیز عبادات. اللہ کے نام پہ مال خرچ کرو, اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو, اچھا مال دو اور اخلاص سے اللہ کے لیے دو. دیکھو آدمی تھرڈ کلاس چیز گندی چیز بھی دے گا تو ثواب تو اللہ دے ہی دیں گے, بہت مہربان ہے اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جوڑی نئے کپڑے سلاؤ تو ایک جوڑی پرانے کپڑے صدقہ کرو. اب پرانے کپڑے ہم نے صدقہ کر دیا تو اس صدقے پر بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب عطا فرمائیں گے. رات کی بچی ہوئی باسی روٹی صبح میں فقیر کو دے دی, اس پر بھی اللہ ثواب دیں گے. لیکن ٹاپ نیکی, بہترین اور اچھی نیکی اللہ دیں گے جبکہ ہم اچھی چیز اللہ کے نام پر خیرات کریں گے. اسی لیے کبھی کبھی ہم کو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ اپنے کو دیکھنے کا کون سی چیز مجھے اپنی چیزوں میں بہت پیاری ہے, چلو آج میں ہمت کر کے اللہ کے نام پہ اس کو صدقہ کر دوں. صحابہ نے تو ایسے بہت بڑے بڑے صدقے کیے, جو باری سب سے اچھی ہوتی اللہ کے نام پر. اللہ ہمت دے تو وہ بھی کرو, نہیں تو کم سے کم درجے میں اپنی استعمال کی وپراش کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو پیاری جو اچھی چیز ہو چلے اللہ کے نام کے اوپر. اللہ کو ایسی نیکی بہت پسند ہے اور دینے کا اللہ کے واسطے اللہ راضی ہو رہے, اسی لیے اپنا نام کرنے کے لیے کس کو دینا صدقہ اور خیرات؟ نمبر ایک رشتہ داروں کو. اللہ نے پہلے نمبر پر رشتہ دار بتلایا, اپنے غریب رشتہ دار, محتاج رشتہ دار, جن پر قرض ہے, جو کما نہیں سکتے, جو بیمار ہے, معذور ہے, اپنے رشتہ داروں پر پہلے نمبر پر خرچ کرو. دوسرے نمبر پر یتیموں کو دو. تیسرے مسکین لوگوں کو دو جن کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور چوتھے نمبر پر مسافروں کو. ایک آدمی بیچارہ اپنے گھر پہ بہت مالدار ہے, سفر میں نکلا, جیب کٹ گئی, پریشان ہو گیا, پیسے چوری ہو گئے, ختم ہو گئے, مسافر وطن جانا چاہتا ہے, پیسے نہیں, مسافروں کو دو, ان کو کھلاؤ, ان پر صدقہ خیرات کرو. جو بھی مسافر ہو ہماری یہاں سفر کر کے دور دور کے غریب علاقوں سے جمع پہ آتی ہے, اللہ کے نیک بندے آتے, وہ سب مسافر ہیں, ان کو کھلاؤ, ان کو صدقہ دو, ان کو خیرات دو. والسائلین, سوال کرنے والوں کو بھی دو. سوال کرنے والوں کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو سوال کرنے آئے دو, نہیں دے سکتے تو دعا دو اس کو, دو میٹھی بات اس کو کہہ دو, لیکن اس کو ڈانٹو مت, اس پر گرم اور غصے مت ہو جاؤ, اس کو جھڑک مت دو سوال کرنے والوں. لیکن بعض سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر مجبوراً ان کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے, دروازے پہ گھنٹی پہ گھنٹی بجاتے رہتے ہیں, ٹھوکتے رہتے ہیں دروازے پہ, اور بعض تو ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں کہ 101 کا سوال ہے, 51 کا سوال ہے, ایسی ڈیمانڈ لے کے آتے اور جانے کا نام ہی نہیں لیتے. تو پھر ان کو تو مجبوری کے درجے میں ذرا اونچی آواز سے دو بات کہنی پڑتی ہے. لیکن جنرلی سوال کرنے والے ان کو کچھ نہ کچھ دے دو, نہیں دے سکے دعا دو, دو میٹھی بات کہہ دو, لیکن ان کو ڈانٹنا اور جھڑکنا نہیں. وہ پھر رقاب پرانے زمانے میں انسانوں کو بھی بیچا جاتا تھا, غلام ہوتے تھے. کہ جو انسان بیچارہ کسی کا غلام ہے تو تم اس کے مالک کو پیسے دو اور خرید کے اس کو آزاد کر دو. حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی, کسی مرد میں کسی مرد غلام کو خرید کے آزاد کیا, اللہ اس کے بدلے میں اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. اب تو دنیا میں غلاموں کا زمانہ ہے ہی نہیں. ہاں ایک شکل ہے دنیا میں آج بھی, دو نمبری کے طور پر عورتوں کو بیچا جاتا ہے غریب علاقوں سے, غریب گاؤں سے, غریب شہروں سے, غریبوں کے گھر سے لڑکیوں کو, عورتوں کو, بچوں کو لا کے ان کو بیچنے کا کام چلتا ہے. پھر بہت سی برتن ان کی رپورٹیں اخباروں میں آتی ہیں, نیوز پیپر میں آتی ہے. تو ایسے بیچارے غریب جن کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا کے جن کو بیچ دیا گیا, ایسوں پر رحم کرو. اور ایسے مجبوری میں پھنسے ہوئے انسان کو چھڑاؤ, اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے, بہت نوازیں گے. آج بھی اپنے ملک میں بھی غریب ایریوں سے جوان جوان لڑکیوں کو خرید کے بیچا جاتا ہے, ان کے ماں باپ کو پیسے دے دیتے ہیں, کبھی کچھ دوسرے نام سے کام کے نام سے لے جا کے بیچ مارتے ہیں, کبھی کوئی شادی کے نام پہ لے جا کے بیچ ڈالتا ہے. ایسے قصے پیپروں میں آتے ہی رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی ظالموں کے پنجے سے چھڑانا بہت بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے. اور نماز کو قائم کرو, زکات کو دو. پھر اللہ نے معاملے کی بات بتائی کہ جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو, کانٹریکٹ کرو, اس کانٹریکٹ کو بھی پورا کرو. آج تو زمانہ ایسا ہے کہ وعدوں کی تو کوئی قیمت دنیا میں نہیں رہی. ابھی وعدہ کیا, دو منٹ میں وعدے سے آدمی پھر جاتا ہے. 25,000 روپے سودے کے اوپر زیادہ ملنے چاہیے, 25 تو بہت دور کی بات, 1,000 روپے زیادہ ملے ہیں سودے سے پھر جاتے ہیں لوگ. سٹنگ کی, بیٹھک کی, سب ہو گیا, بال مکی ہو گیا, کوئی دوسرے گراج میں آ کر کے کہا میں آپ کو رنگے پر 1,00,000 روپے زیادہ دوں گا, ختم سودا, پھر گئے. مومن کی زبان تھوڑی ایسی ہوتی ہے. منافق, منافق کی ایک نشانی حدیث میں آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ کر کے پھر جاؤ وہ منافق. اور آج مسلمانوں کو وعدے کی کوئی پڑی نہیں ہے, وعدہ کر کر کے پھر جاتے ہیں معمولی معمولی باتوں میں, کانٹریکٹ کرتے ہیں, جب جب کے کانٹریکٹ دونوں طرف کی صحیح, نوٹریاں کروائیں گے, کورٹ رجسٹریشن کرائیں گے, پھر بھی پھر جائیں گے. کوئی چیز کی قیمت ہی نہیں رہی. جب تک اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوگا وہاں تک کوئی جو ہے امانت دار نہیں بن سکتا. مومن کی زبان, مومن کا وعدہ اللہ کو سامنے رکھ کے پورا کرنے کا, بھلے لکھان پڑھائی نہیں ہوئی, ساٹا کاٹ نہیں ہوا, بانا کھاٹ نہیں ہوا, کوئی ساکسی نہیں ہے, لیکن میں نے وعدہ کیا تھا, میرے اللہ کو معلوم, میں پورا کر کے رہوں گا, بھلے میرا دنیا کا دو پیسے کا نقصان ہوتا ہو, جانے دو, آخرت کا نقصان نہیں کروں گا میں. یہ معاملات اور نور دیور کی دنیا ہے, اس میں اللہ ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بول پورا کرو. ہاں گناہ کی کوئی بات ہو تو الگ حکم ہے, اس میں تو حکم یہ ہے کہ اس کے خلاف کرو, اس کے مطابق کرو ہی مت. تم نے کسی کو وعدہ کر دیا کہ میں تجھ کو بیاج پر پیسے دوں گا, تو اس کو تو کرنا ہی نہیں, یہ وعدہ تو پورا کرنا ہی نہیں جو حرام وعدہ ہے. اور اس طرح کے حرام وعدے آج کل جو ہے لڑکے لڑکیوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں, اس کو پورا کرنا یہ گناہ ہے, اس کو توڑنا ضروری, ناجائز کانٹیکٹ میں, حرام تعلق میں اس طرح کے حرام اور گندے اور ناجائز وعدے ہوتے ہیں. تو جو وعدے گناہ پر ہو, ناجائز ہو, حرام ہو, اس کو تو پورا کرنا ہی نہیں ہے, پورا کرنے جائیں گے تو گنہگار ہوں گے. جائز وعدے, تجارت کے وعدے, اس طرح کے وعدے جو شریعت میں حلال ہیں, اس کو پورا کرنے کی بہت اہمیت ہے, بہت اہمیت. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم کوئی تکلیف آئے, مصیبت آئے, صبر سے رہو. اللہ تعالی لڑائی میں, تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بہت نواز دیں گے, اور جو صبر کرے گا وہ ایمان کا سچا آدمی. معمولی معمول بعض مرتبہ آدمی کیا ہوتا ہے, کسی نے کچھ بولا تو اپنے بھی بول رہے ہیں, پھر کیا ہوگا, لڑائی بڑھے گی. صبر, صبر کی برکت سے اللہ تعالی انسان کو بہت نوازتے ہیں, اور یہ انسان کے ایمان کی سچائی کی نشانی ہے کہ وہ صبر سے لے لے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے, اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے, یہ ایمان کی سچائی کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے, اور اس آیت کریمہ پر اللہ ہمیں کامل طور پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے والا اور چلنے والا بنا دے. کوئی آدمی اپنی بیوی کو صبح میں طلاق دے دے اور شام کو دوسرا نکاح کرے, دوسرے نکاح کا مطلب دوسری عورت کے ساتھ, تو جائز ہے. لیکن جس بیوی کو طلاق دی اور وہ طلاق طلاق رجعی ہے, یعنی صاف لفظوں میں ایک یا دو طلاق دی ہے اور اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے, تو وہ نکاح اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. لیکن تین طلاق دے دی ہو یا ایک دو طلاق بائنا دی ہو تو پھر اس بیوی سے ابھی نکاح نہیں کر سکتا. البتہ اسی بیوی کے ساتھ جب تین طلاق ہو گئی ہو تو اس کو بہت لمبی چوڑی پروسیجر کرنی پڑے گی, ہاں رجعی طلاق بھی ہے, سات لفظوں میں ایک یا دو تو عدت کے اندر وہ اسی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے, بلکہ بغیر نکاح کے بھی زبان سے اتنا کہہ دے رہے کہ تو میری بیوی ہے تو اس کی بیوی ہو جائے گی. بائنا طلاق دی ہے تو بھی وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, تین دی ہو تو نہیں کر سکتا, دوسری بیوی کے ساتھ نکاح ایک گھنٹے کے بعد بھی کر سکتا ہے. اشراق کی اصل جو حدیث میں فضیلت آئی ہے وہ دو رکعت کی, لیکن ساتھ میں دو رکعت اور نفل ملا کے چار رکعت پڑھ لینا چاہیے. اور کوئی آدمی صرف دو رکعت بھی پڑھے گا تو بھی اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. درود شریف پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وعامل روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وعامل روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وعامل روعاتنا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, نیکیوں سے رغبت عطا فرما دے. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. اے اللہ نیکی کے جن شعبوں کو آج ہم نے آیت میں پڑھا سنا, اے اللہ عافیت سے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہر حرام سے تو ہماری حفاظت فرما, ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما, ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما, مظلومین کی نصرت اور مدد فرما, مظلومین کی نصرت اور مدد فرما, مظلومین کی نصرت اور مدد فرما. تیرے جو بندے ظلم کے شکار ہیں اے اللہ تو ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرما. اے اللہ جو محبوب سے ان کو باعزت رہائی عطا فرما. اے اللہ پورے عالم میں ہم امان کی فضائے قائم فرما. جو جس پریشانی میں ہے اپنے قدم سے ان کو نجات عطا فرما. پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ ہر انسان اور جنات کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں ایمان کو زندہ فرما دے, اجڑے ہوئے کو آباد فرما دے, بے سہاروں کو سہارے عطا فرما دے, بے بھوکوں کو گھر عطا فرما دے. اے اللہ ہر ایک کی جو ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ ہم کو ہماری اولاد اور نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ ہمیں اخلاص اور تواضع اور کامل تقویٰ سے مالا مال فرما دے. तू जैसा चाहता है ऐसी तेरी चाहत वाली हमारी जिंदगी तू बना दे, आखिरत की मंजिलों को तेरी रजा वाली बना दे। अल्लाह हर नौ की गुमराहियों से हमारी और नस्लों की हिफाजत फरमा दे। जो मुर्तद हो गए बना दिए गए उनको दोबारा कामिल मुसलमान बना दे। जितने दीन के काम है और काम करने वाले हैं उनकी भरपूर नुसरत और मदद फरमा दे। अल्लाह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी लड़ाइयां मांगी बतलाई हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पता चाही अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु वसल्लम अला सैयदिना मुहम्मद وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.